tych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 21 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Główny inspektor sanitarny z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację. Magdalena K., podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców, jest już w Polsce. Wyciek danych studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację. Poinformował o tym na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał, premier rezygnację przyjął. Składam ogromne podziękowania za dotychczasową pracę w niezwykle wymagającym okresie pandemii. Obowiązki szefa GIS-u przejmie dotychczasowy zastępca Jarosława Pinkasa, Krzysztof Saczka. Jarosław Pinkas w oświadczeniu na stronie internetowej GIS-u napisał, że do rezygnacji zmusiło go gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia i konieczność podjęcia leczenia. Zaznaczył, że w ostatnich miesiącach pandemii na jego instytucję spadło wiele dodatkowych i trudnych obowiązków. To doświadczenie pokazało, że wobec wielkich wyzwań zdrowotnych udało nam się stanąć w jednym szeregu, napisał ustępujący główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas był szefem GIS-u od 2 lat. Wcześniej pracował m.in. w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Zdrowia i Polskim Czerwonym Krzyżu. Karol Surówka, Polskie Radio. Koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział, że wystąpi do rządów Stanów Zjednoczonych o zgodę na dystrybucję szczepionki na koronawirusa. Jeżeli zgoda zostanie wydana, to szczepienia na COVID-19 w Ameryce będą mogły rozpocząć się w tym roku. Koncern Pfizer, który współpracuje z niemiecką firmą BioNTech, przeprowadził testy szczepionki na próbie 44 tysięcy osób. Okazała się ona efektywna w 95% w zapobieganiu COVID-19. Pfizer twierdzi również, że szczepionka jest bezpieczna i kwalifikuje się do powszechnego zastosowania. Wniosek o wydanie zgody w przyspieszonej procedurze trafi do Federalnej Agencji Leków. Oceni ona wiarygodność danych przedstawionych przez Pfizera. Jeśli szczepionka uzyska autoryzację, to do końca grudnia Amerykanie otrzymają 30 milionów dawek, a w lutym i marcu kolejnych 35 milionów. Rząd Stanów Zjednoczonych już kilka miesięcy temu zamówił 100 milionów dawek szczepionki, za co zobowiązał się zapłacić prawie 2 miliardy dolarów. W pierwszej kolejności mają ją otrzymać pracownicy służby zdrowia, którzy zajmują się pacjentami chorymi na COVID-19 oraz osoby w podeszłym wieku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Magdalena K., podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców w Krakowie, trafiła do Polski. Kobieta poszukiwana była europejskim nakazem aresztowania. Ukrywała się na Węgrzech i na Słowacji. To właśnie słowacki sąd zdecydował miesiąc temu, że Magdalena K. zostanie wydana polskim śledczym, mówi Sebastian Glań z małopolskiej policji. W listopadzie 2018 roku prokuratura krajowa ogłosiła list gończy za Magdaleną K. Tam była mowa o zarzutach, jakie stosowane są wobec niej, to znaczy chodzi tu o kierowanie grupą przestępczą, która zajmuje się m.in. handlem narkotykami na szeroką skalę. Według śledczych grupa pseudokibiców Krakowi kierowana przez Magdalenę K. handlowała m.in. marihuaną i kokainą. Odpowiadała też za rozboje. Doszło do wycieku danych z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia poinformowała, że do sieci dostały się wrażliwe dane wielu osób. Chodzi m.in. o imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL, maile i numery telefonów. Co robić, gdy dane zostaną skradzione, radzi Bartłomiej Drost z serwisu chrońpesel.pl. Jeśli dane, które wyciekły, widnieją w dowodzie osobistym, w pierwszej kolejności należy zastrzec ten dokument, żeby nikt nie mógł się pod nas podszyć. Przede wszystkim mówimy o numerze PESEL. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych w takich przypadkach rekomenduje założenie konta w systemie informacji gospodarczej, dzięki czemu będziemy mogli monitorować swoją aktywność kredytową. Władze Uniwersytetu poinformowały, że do wycieku doszło, jak to określono, na skutek krytycznego błędu ludzkiego. Plik z danymi należał do Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do prokuratury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od rana bez większych szans na czyste niebo, na wybrzeżu spadnie deszcz, a na Podkarpaciu śnieg od 2 do 5 stopni, nad morzem 6, a na obszarach podgórskich Tatr i Bieszczadów około 0. Trójka. Program Trzeci. powitanie. W kolejnej godzinie setu DJ-skiego słyszymy niemieckiego kompozytora Harego Tumana i jeden z najsłynniejszych utworów w jego dorobku. Kompozycję Underwater z roku 79. W tej części audycji pojawią się zarówno bardziej funkowe klimaty, jak i te organiczne. Nie zabraknie deep house'u, italo house'u. Pojawi się też formacja Underworld w świetnym remiksie z lat 90. przygotowanym dla Niemca Svena Veta. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na set DJ-ski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.